program másolását a törvény engedélyezi. Azt a... Hát akkor LSVN-nek kell jegyeznünk, oké. Üdv neked, Laci, egy hatalmas erdő előtt állsz, mellett egy tisztás található, a tisztáson egy patak csordogál, az erdő fele egy ösvény vezet a sötétbe, az ösvény északra tart, a tisztás keletre van. Wow, akkor mi is volt? Volt a... Az mi volt? Ja, a lista. Kés és kulacs van nálam. Mi volt a V? V a vizsgál. Mit akarsz megvizsgálni? V erdő. Sötét, nagy és félelmetes. Oké, okay, nem tudom. V ösvény. Nagyon keskeny és nagyon sötét. Wow, oké. Okay. Mit teszel? Nem tudom. S volt a segítség? Egy jó tanács, játszvék a játékot. Ha-ha. Jó. Hát nem tudom, meg mit tudom, éjszakra megyek akkor. Egy ösvényen állsz, ami nagyon sötét. Az ösvény észak-dél irányú, innen éjszakra az erdőbe, délre visszajutsz az erdő elé. Még mindig érzed, hogy valaki figyel. Wow. Hát megvizsgál megint az erdőt. Két sárga szemmered rád. Oké, okay, és akkor... Nem volt semmilyen támadás parancs, hogy ott még nem tartott a kód. Édesem leltár. Mi H használ, de nem csinál arra semmit. Hmm. Hát ez... Na jó, akkor nem tudom. Megnézzük, hát melyek éjszakra. Hű, valami végzetes hibát követtél el, de se baj. Előbb-utóbb ez előfordul, próbáld meg újra, és ha végképp nem megy, akkor fordulj Csicóhoz. Atya úristen, itt is itt a címem. Ezt is ki kell blőrölnöm. Hihetetlen, mindenhova elhelyeztem a címemet. Nagyszerű. Hmm, még jó, hogy nem adtam ki a játékot, gondoljatok bele, hogy állandóan telefonáltak volna Muterhoz, bár mondjuk nem hiszem, hogy hé, elakadtam az erdőbe. Vicces lett volna. Hmm, na jó, szerintem ez ennyi volt, úgyhogy hát köszönöm a figyelmet, kedves hallgatók és kedves nézők. Következő adásunkban már egy kicsit más vizekre fogunk kevezni. Sziasztok!